Okul yönetimine tepkimi ve bu durumun verdiği iç huzursuzluğunu da hiç yeri değilken size yansıtmış oldum. Öyle olmasını istemezdim ama her şeyde bir hayır vardır derler, iyi ki böyle oldu. Sonra da bildiğiniz gibi Güllüçimen'e gittim, iyi ki oraya gitmişim, baştan hiç de isteyerek gitmediğim bu köy okulunda öğretmen olduğumu anladım ve bu kutsal mesleğin manevi gönül zenginliğini yaşadım, okulumu ve öğrencilerimi çok seviyorum, dedi. Cengiz öğretmenin bu duygusal konuşması beni duygulandırmıştı. Kendisine, evet, daha çok gençsin, önünde upuzun bir meslek hayatın var, hayat sürprizlerle dolu, kim bilir daha nelerle karşılaşacaksın. Ben şahsen memuriyet hayatımın ilk yıllarından itibaren uzunca bir bölümünü yıllarca yaşadığım kentte, yani başkentte geçirip de 40'lı yaşlarda buralara geleceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Ama bak buradayım ve neredeyse bir yılı doldurmak üzereyim, diye karşılık verdim.